ابن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقيم رواه مسلم. سفيان بن عبد الله الثقفي رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قول مجھے اسلام کے بارے میں ایک جامع بات بتلا دے لا اسأل عنہ احدا بعدک کہ میں سوال نہ کروں اس بات کے بارے میں کسی سے آپ کے بعد یا بعدک کی جگہ ایک روایت میں ہے غیرک یعنی لا اسأل عنہ احدا غیرک کہ میں آپ کے علاوہ سے اس بات کے بارے میں نہ پوچھوں. حضور نے فرمایا قل تم کہو آمنت باللہ ثم استقیم آمنت باللہ ثم استقیم. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین جمع فرمایا سارا دین. سنو ایک ٹولہ ہے جن کو خدا کی معرفت حاصل ہے وہ کافر ہے جیسے ہندو. ہندو خدا کو نہیں جانتا ٹھیک ہے. ایک ٹولہ یہ ہے کہ خدا کی معرفت ان کو حاصل ہے لیکن خدا کو صحیح معنوں میں وہ مانتے نہیں جیسے یہود اور عیسائی. خدا کی معرفت ان کے پاس ہے آسمانی کتابوں کی وجہ سے لیکن اس پہچاننے میں انہوں نے غلطی کی اور کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح. یہ لوگ بھی کافر ہیں. پہچان تو ہے لیکن مانا نہیں ہے. کتنے ہو گئے؟ تیسرا گروہ یہ ہے جو خدا کو پہچانتے ہیں اور خدا کو مانتی بھی ہیں. خدا کو مانتی بھی ہیں لیکن ان میں استقامت کا مدہ نہیں ہے. اگر ان کو لاٹھی چارج پڑ جائے یا جیل جانا پڑے تو وہ رو جاتے ہیں اور اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ لوگ بھی خدا کی مطلوب نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة. کتنے گروہ؟ چوتھا گروہ وہ ہے جو خدا کو جانتی بھی ہے خدا کو مانتی بھی ہے اور ان میں اس سے کتنی بھی تکالیف آ جائے لیکن وہ خدا کا دامن ہاتھ سے جانی نہیں دیتا. یہ جمعیت علماء اسلام. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ. اس میں اول گروہ سے احتراز کیا جو رب کو نہیں جانتا. دوسرے گروہ سے احتراز کیا جو رب کو نہیں مانتے ٹھیک ہے. اس میں تیسرا اور چوتھا گروپ موجود ہے. ثم استقاموا تیسرا بھی نکل گیا. باقی کون رہا؟ جمعیت والے. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ٹھیک ہے. حضور نے تفصیل کی طرف اشارہ کیا کہ آمنت باللہ پہلا دوسرا گروہ میں نہ رہو لیکن یہاں بھی ٹھہرنا خطرناک ہے. سمت بات سمجھ میں آ گئی. ایک تفسیر. دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک ایمان ہے ایک استقامت ہے. یہ تیسرا گروہ ایمان پر ہے لیکن اس میں استقامت نہیں ہے. اس کو اللہ نے ایک چھوٹی سی اٹھی دی تھی, اس میں ان کے گھر کا خرچہ چلتا تھا, لیکن اس کو شوق چڑھا یار اٹھی میں بیٹھتا ہوں مارکیٹ بناؤں. اب مارکیٹ کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو سود لے لیے تو سم مستقام سے محروم ہوں. ایک آدمی کے پاس کاشتکاری کے لیے بیل اور حل ہے, لیکن اس نے کہا یار ٹریکٹر کیوں نہ لے, ٹریکٹر کے پیسے نہیں تھے تو بینک سے سود لے لیا, تم مستقام سے ہاتھ دھو ڈال. ٹھیک ہے, ایک آدمی کے پاس دستکاری کا ہنر ہے لیکن اس نے کہا میں ہاتھوں سے کیوں لوں, مشینری کیوں نہ لگاؤں, اور مشینری کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو سود پر پیسہ لے لیا, تم مستقام سے نکل گیا. بات سمجھ میں آ گئی. پیر بگاڑا ہے, اس نے ایمان لایا تھا, پرہیزگاری اختیار کرتا ہے لیکن چلتے چلتے تک گیا تو کھوت پر چڑھ گیا. سم استقام کا معنی کہ خدا جس حال میں رکھے اس حال میں رکھ, اس حال میں بلکہ اس سے آگے کی بھی امتحان کے لیے تیار ہو. حضرت عمر جب میدانی جنگ میں دشمن کا غلبہ کی بھی سختی ہوتی تھی, گرمی کی بھی سختی ہوتی تھی, بھوک بھی ستاتی تھی, پیاس بھی ستاتی تھی, تو خدا کو کہتے تھے اور آزماؤ مجھے, ڈراتے میری جسم کو کفار کی بوٹی بوٹی کراؤ, پھر اس کو ان کے ہاتھوں سے جلاؤ, جب راک بنے گی تیرے سامنے سجدہ. یہ ہے سمت استقامت. تو حضور نے اول سے لے کر اخیر تک دین بیان کر دیا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ استقامت بہت بڑی دولت. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بر ہوا پری خسی بش, اگر تم کرامت ظاہر کر کے ہوا پر اڑے تو مگسی بشی, تو آپ مکی بن گئے, مکی بھی ہوا پر اڑتے. اگر با آب روی خسی بشی, اور اگر آپ پانی پر تیرے تو ایک تین کا بھی تیرتا ہے, یہ کوئی کمال نہیں. دل بدس آر کے خسی بشی, خدا کو قبضے میں کرو کہ انسان بن جائے. یہ ہے سمت تقاوم. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر دل بدس نہ آر تو خسی بشی, پھر کسے میں ویسی کسے ویسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جامع الکلمات کی مالک ہے, اس لیے آپ نے اس آدمی کو جامع بات فرمائی کہ قل آمنت باللہ ثم استقیم, کہ خدا پر میرے ایمان ہے اور پھر مستقیم رہے. اور یہ صرف جمعیت الاسلام ہے. علامہ ابن قیم نے الفوائد میں لکھا ہے کہ جب میں دین کے راستے پر چلتا ہوں تو اللہ میرا امتحان لیتا ہے. جس طرح آپ گڑا خریدتے ہیں تو اس کو بجاتے ہیں, ٹانگ ٹانگ کی آواز آتی ہے تو خریدتے, کوڑ کوڑ کی آواز آتی ہے معلوم ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے اس کو نہیں خرید. تو جب میں دین کے راستے پر گامزن ہوتا ہوں تو اللہ مجھے بجاتا ہے کہ اس میں پختگی ہے یا نہیں, تو اللہ امتحان لیتا ہے. پھر امتحان یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں بزرگ کانے خلاف, تو ایک بھی دعوت پہ بلاتے ہیں, دوسرا بھی دعوت پہ بلاتے ہیں, تیسرا دعوت پہ بلاتا ہے. تو اگر میں جاہل ہوں تو میں کہوں گا بس منزل آ گئی, محنت کی کیا ضرورت ہے, کھانا مل. لیکن اگر کچھ علم کا چمک رکھتا ہوں تو میں اس سے آگے بڑھوں گا کہ کھانا کوئی چیز نہیں ہے. اب آگے لوگ میرے ہاتھ چومیں گے, میری جوتی سیدھی کریں گے. اگر جہالت ہے تو میں ٹھس ہو جاؤں کہ بھائی منزل آ گئی, لوگ احترام کرتے, مفت نوکر ملے ہیں, کیا ضرورت. یہ آدمی بھی رہ گئے. اگر ذرا علم کی چمک زیادہ ہے وہ اسے آگے بڑھے. تو اللہ تیسرے امتحان لیتا ہے کشف و کرامات. بعد سے کشف و کرامات ظاہر ہو جاتے تو ٹھس ہو جاتے کہ بس اب کامل بن گیا ہوں, اب مزید محنت کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی مستقام سے رہ گئے. ٹھیک ہے, اگر علم کی چمک دمک زیادہ ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے. اب اللہ اس کے امتحان لیتا ہے مصائب کہ حکومت نے جیل میں ڈالا, لاٹھی چارج کر دی, گولیاں مار دی, جائیداد جو ہے وہ ضبط کی. بزدل آدمی ہے تو یہاں ٹھس ہو جاتا ہے. اگر علم کا چمک ہے تو آگے نہیں. جب آگے نکلتے اب شیطان کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ اس نے فتح کر لیا, کھانا چھوڑ دیا, یہ مرحلہ اس نے چھوڑ دیا, احترام چھوڑ دی, یہ مرحلہ اس نے چھوڑ دیا, کشف و کرامات کی بھی اس نے پرواہ نہیں کی, اس مرحلہ سے یہ نکل گیا, سختی اس نے برداشت کی, آگے نکل گیا. اب شیطان دیکھتا ہے ایک عمل نیک مفضول کم ہے اور ایک افضل ہے, تو اس کو مفضول میں لگا. کس میں؟ مفضول میں. مثلا جہاد فرض عین ہے اور ادھر نفل کی عبادت ہے تو وہ مجھے نفل میں لگائے گا, تو جو جاہل ہے وہ یہاں رہ جاتا ہے اور جو عالم ہے وہ آگے. بس آگے امتحانات نہیں ہے, وہ آدمی خدا تک پہنچتا ہے. وہاں خدا نے اعلان کیا حال یستوی الذین یعلمون, برابر ہے جمیع علماء, ام والذین لا یعلمون. آگے بات یعنی آپ خام خام مذاق کرتے ہیں. تو آپ یہ نہ فرمائے کہ اس صحابی نے سوال کیا, حضور نے دو لفظ فرمائے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سارا دین جمع. استقم کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھوائے نماز پڑھو, روزہ رکھوائے روزہ رکھو, جہاد کرائے تو جہاد کرو, مقابلہ کرائے تو مقابلہ کرو, جنگ ہے ہتھیار ڈالو مسلمان کے سامنے ڈال دو, غیرت کے خلاف نہ سمجھو. ٹھیک ہے, اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے اللہ نے مجھے لڑنے کا حکم دیا ہے تو میں خدا تیری تقدیر کے ساتھ بھی لڑوں. تیری حالانکہ تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے, لیکن اس نے کہا میں لڑتا ہوں. اللہ بھوک بھیجتا ہے, یہ تقدیر کا فیصلہ ہے, میں کھانا اندر سوکھتا ہوں, وہ تقدیر بگا دیتا. مجھے پیاس لگتی ہے, یہ تقدیر کا فیصلہ ہے, میں پانی کو ہاتھ میں لے لیتا ہوں اور اس تقدیر کو بگا تو پیاس کو بجھاتا ہوں. میں بیمار ہوتا ہوں, دوائی اندر ڈالتا ہوں, وہ تقدیر کی بیماری جو ہے اس کا میں مقابلہ کروں. میرے گھر میں آگ لگتی ہے, یہ تقدیر کا فیصلہ ہے, پانی لے کر ٹھاو کرتا ہوں, اس تقدیر والی آگ کو بجھا دیتا ہوں. کہتے ہیں پھر مقابلہ اور جہاد یہ میری فطرت ہے, یہ میری زندگی کا مقصد ہے, یہ ہے سب مستقبل. سمت ٹھیک ہے دوستو بزرگ, اللہ چاس کروڑ سواب ہے سالا کو پیدا زڑا سبزی نظر کی چلا جگہ تو خدے کا ٹیپر دے گی. قل آمنت باللہ ثم استقم رواہ مسلم.